إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صحابة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه siku moja aliingia msikitini katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha alipoingia Abu Dharr akakaa chini. Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza arakaata rak'ataini, je, umeswali rak'a mbili za msikiti? فقال كسيما أبو ذر لا حفانا لصالي لكامبيني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم فصلي ركعتين. نتومي عليه الصلاة والسلام أكما بي سماما نوصالي ركامبيني. بل نتومي صلى الله عليه وآله وسلم أتلي أمبالك وأبو ذر بل يلوانبيا وإسلامك وجملة. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia Waislamu kwa ujumla, idha dakhala ahadukumul masjida, pindi anapoingia mmoja wenu msikitini, pindi atakapoingia mmoja wenu msikitini, fala yajlis hatta yarka rak'atayn, basi asikae mpaka aswali rak'a mbili ambazo zinazoitwa tahiyatul masjid. Ndugu zangu, jambo hili rak'a mbili za msikitini pale mtu anapoingia, wanawachuoni baada ya kuziangalia nusus dalili za hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, wakaja na kauli ya kwamba anayeingia msikitini ni wajibu kwake yeye kuswali rak'a mbili kabla ya kuswali rak'a zingine ambazo yeye ameshazizoea, kutokamana na matamshi ya Mtume alayhi salatu wasalam yalivyokuja, idha dakhala ahadukumul masjid fala yajlis, asikae chini, hatta yarka rak'atayn, mpaka asali rak'a mbili. Matamshi haya ahlul ilmi wakayapitia na kuyaonesha ya kwamba jambo la kuswali rak'a mbili unapoingia msikitini ni jambo la lazima, na haya yanayozungumzwa hapa ni kabla ya inapokuwa sala ya faradhi haijasimamishwa. Ndugu zangu, jambo hili pamepatikana shubha, yampatikana utata katika kadhia hii ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna watu wanaosema ya kwamba kuna haja gani ya kuwaelekeza Waislamu vitu kama hivi, yani kuna haja gani, kuna umuhimu gani wa kusimama mtu na kuwaambia Waislamu kwamba wanapoingia msikitini kabla ya kukaa swali na kaamini, kuna haja gani katika kadhia kama hii? Ndugu zangu, jambo hili ni jambo ambalo linaonesha kusuratul ra'i, kwamba aliyetamka haya maneno ni mchache wa rai na mtazamo, ni mchache wa rai na mitazamo. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anayasema haya maneno sallallahu alaihi wasallam, kipindi hicho katika mji wa Madina jambo lilikuwa bado halijatulizana, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hicho palikuwa kuna watu ambao wanaodai kwamba wao ni manabii, kama ilipotokea Musailamatul Kadhdhab au Musailimatul Kadhdhab. Mtume anasema haya maneno, wako watu kama walikuwepo au walikuwepo watu kama huyu Musailimatul Kadhdhab, alikuwa akidai kwamba yeye ni nabii, akamwandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam risala akimwambia kwamba risala hii inatoka kwa mja miongoni mwa waja wa Allah, naye ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kwa rasuli kwa mtume miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala naye ni Muhammad. Kisha akasema Musailimatul Kadhdhab, hakika Makuraishi wana ardhi nusu, yani nusu ya ardhi ni ya Makuraishi na iliyobakia ni ya kutu sisi. Walakinnal Quraish qaumun la ya'dilun, lakini Makuraishi ni watu wasiokuwa waadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anayasema haya maneno ya kuambia Waislamu kwamba wanapoingia msikitini waswali rak'a mbili, hali ya jamii ilikuwa haijatulizana, bado walipatikana ahlul fujur, waovu walikuwepo kama huyu Musailimatul Kadhdhab. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akamjibu Musailimatul Kadhdhab akamwambia, min Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Musailimatul Kadhdhab, barua hii kutoka kwa Muhammad alayhi salatu wasalam naye ni mtume wa Allah inakwenda kwa Musailimatul Kadhdhab. Bali ulitokea pia wengine katika miji ya Yaman, Al-Aswad Al-Anasi alidai kwamba naye pia ni nabii na wengineo wote. Na mtume nawaambia waumini hali ya maneno kama haya haya, anapoingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka aswali rak'atain, na hali ya umma imechafuka. Lakini hili pia linaonesha ya kwamba ni ishara ya wazi kwamba watu wengi katika sisi tumetanguliza sana mitazamo yetu. Anasema al-Imamu Ash-Shuraihi rahimahullahu ta'ala, inna sunnata sabaqat qiyasakum fala tabtadi'u wala tabtadi'u. Anasema hadha al-Imam, hakika ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam umezitangulia akili zenu. Sunna ya mtume ni ya mwanzo kabla ya akili zetu. Mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam ni wa kutangulizwa kabla ya rai zetu. Akasema fattabi'u, basi fuateni yale ambayo mtume ameyataka, wala tabtadi'u, wala mzizushe. Bali al-Imam Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala anasema, inma halaka man kana qablakum, kwa hakika si vinginevyo, wameangamia waliokuwa kabla yenu. Kwa sababu gani? Hina tashaabati bihim as-subul, pindi ambapo zilipofarikiana kwa wao, walipotofautisha kwa wao njia, yani wakawa wanafuata matamanio yao, wenye kufuata matamanio yao, wenye kufuata akili zao, wenye kufuata mitama, wenye kufuata rai zao. Anasema hina tashaabati bihim as-subul, waliangamia waliokuwa kabla yenu pale ambapo njia zao zilipokuwa zimetofautiana, zimefarikiana. Hawa wanakwenda huku, hawa wanaona wafuate hili, hawa wamfuate shekhe ndo kasema, wanamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaiacha Qur'ani, hawa wanaifuata rai zao. Fahalaku, wakaangamia. Kisha akasema wahadu ani tariq, na wakaiacha, wakapinda njia, wakaiacha njia ya sawa. Wa huwa al-Qur'an, nayo ni Qur'an. Wa sunnatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sayyidu adilan, na sunna ya mtume alayhi salatu wasalam wakaiacha. Fahalaku, wakaangamia. Kisha akamalizia akasema al-Imam Sha'bi taraku al-athar, fataraku al-athar, wakaziacha athar. Wa qalu fi ad-dini bi ra'yihim, na wakazungumza katika dini kwa kutumia rai zao. Na haya ndiyo ambayo yanaoangamiza wengi katika watu na wengi katika wale wanaozungumza, kwamba walipoziacha athar, wamwambia mtu bwana mtume amesema haya maneno sallallahu alaihi wasallam, anakwambia kwani nisipofanya kuna ubaya gani? Nisipofanya hivi kuna ubaya gani? Tatizo liko wapi? Nipe sababu, nipe dalili inaonyesha kwamba hili ni dhambi. Na kuelekeza qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema haya maneno, wewe unasema kwamba kuna ubaya gani katika hili? Kwa hiyo walipoacha athar waliangamia, walipoacha sunna wakaangamia, na wakazungumza katika dini kwa kutumia rai zao. Nitakupa mfano mmoja wa rai za watu, nitakupa mfano mmoja wa rai za watu ambazo wameziingiza katika dini. Leo hii utaona jamii ya watu wengi, hasa hasa walinganizi, wanawalingania watu katika swala zima la uchumi, kwamba akisimama akiwaelekeza waumini wake kwamba anawaambia kwamba jambo la muhimu la mwanzo kabisa ni swala la kuona uchumi, tuwe na mali sisi Waislamu. Kwamba da'wa yake yote anazunguruka mikoani, anaenda kushughulikia uchumi, ataenda kuchukua taasisi za Saudi Arabia, taasisi za Marekani, taasisi za Yemen, taasisi za Uarabuni. Lengo kubwa linataka yeye uchumi wa Kiislamu ukue. Kwa hiyo da'wa yake ya mwanzo kabisa, ulinganizi wake wa mwanzo, anawataka Waislamu wawe ni wachumi. sio katika vyanzo ambavyo sheria inamtaka, la, bali yeye anachokiona kama ni cha mwanzo kabisa ni uchumi, kama Waislamu wawe na amwali, Waislamu wawe na vitega uchumi vikubwa ambavyo vinapotokea mambo mazito ni vyepesi sana kuna kuchukua katika uchumi wao na kukidhi ile hali. Hii ni katika jambo ambalo linaonyesha wazi kwamba watu wa sampuli hii wametanguliza rai, wametanguliza maoni yao, wameacha atha. Da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam cha mwanzo ilikuwa ni tauhid. Miji watu wamekaa mushrikun, watu ni washirikina, tena wanaabudu ya visivyo ambavyo Allah subhanahu anavitaka. Watu ni mushrikun, watu ni wachawi, watu wanafunga mahirizi, watu wanafanya mambo mengi ya kishirikina. Wao wamekaa watembea kulia na kushoto, mashariki na magharibi, wawaambia Waislamu wao ni wachumi. Hii ni dhulma, hii ni dhulma ya wazi. Cha mwanzo Mtume alayhi salatu wasalam alijua kwamba Makuraish walikuwa ni wafanyabiashara. Liira fi Quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, lakini Mtume na Allah anasemaje, faliyabudu rabb hadha al-bayt. Alikuwa anafahamu Allah kama Makuraish ni wafanyabiashara wenye kwenda mashariki magharibi kwa ajili ya bilimo na biashara, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ya mwanzo aliambiwa faliyabudu rabb hadha al-bayt, hakikisha watu hawa wanamwabudu Mola wa nyumba hii, naye ni Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo hii ni sura ya wazi kabisa. Sasa al-Imam Shaabi anasema waqalu fi dini bi ra'yihim fadhallu wa adallu, hawa watu hautowaona wana salama, wenye kuwalingania watu, wenye kutanguliza rai, hautowaona ni wana salama. Kivipi? Kila siku taona na rangi nne nne. Leo watakuwa na taasisi hili, leo watu na watu hawa, leo watakuwa na watu wale, kwa sababu wametanguliza rai zao, wametanguliza maoni yao, ndio wanaona wanabadilika badilika. Leo wako na watu hawa, wanasema sisi inna ma'akum, tuko pamoja na ninyi. Wakiwabadilikia baadhi ya mambo fulani, wanasema wako na hawa huko. Mambo yakiharibika tena, wako na wale kule, kwa sababu qaddamu ra'ya min ad-dalil, walitanguliza maoni kwenye dalili. Ayuha al-muslimun, nimesimama hapa kwa lengo la kukumbusha kwamba tunapoingia msikitini, kwa sababu tunaona hii ni ghafla ya wengi katika waumini, wanapoingia msikitini cha mwanzo ni kuelekea mambo yao ya kawaida tu, kukaa na kupiga porojo, kuzungumza. Tufuateni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu masahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam kama huyu Abu Dharr alikuambiwa na Mtume alayhi salatu wasallam, alifuata kauli ya Mtume alayhi salatu wasallam. Na unafahamu ya kwamba kauli ya Sa'id ibn Jubayr anasema ma lam ya'rifuhu al-badriyuna falaysa min ad-din, chochote katika mambo ya dini ambacho wale waliopigana vita vya Badri hawakijui, hiyo sio katika dini. Nao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote ambalo watu wa Badri waliopigana vita vya Badri hawalijui, hiyo sio dini. Na masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam walitoa wasaa zao, walitoa nguvu yao, walitoa wakati wao kwa sababu ya kuitumikia hii dini. Na sisi tuwe tayari katika kuziendea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innaha najat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.